muzyczna Polskiego Radia. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na piątek rząd przygotuje nową propozycję dla nauczycieli. Lekarz i ratownik medyczny zginęli na przejeździe kolejowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Prezes firmy, która wydaje wprost i do rzeczy, jeszcze dziś opuści areszt. Poprosiliśmy o przerwę do godziny 8 rano w piątek. Przygotujemy nową propozycję. Odniesiemy się do propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych, czyli 30% podwyżki w tym roku, powiedziała po dzisiejszych rozmowach rządu ze związkowcami wicepremier Beata Szydło. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych potwierdził, że rząd przygotowuje dla nauczycieli nową ofertę. Dwie osoby zginęły na przejeździe kolejowym w Puszczykowie pod Poznaniem. Lekarz i ratownik medyczny. W karetkę pogotowia wjechał pociąg. Kierowca ambulansu został przewieziony do szpitala. Z różnych źródeł mamy informację, że karetka stała na torach między opuszczonymi rogatkami, powiedział rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Polskie linie kolejowe poinformowały, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż urządzenie na przejeździe działały prawidłowo. Na miejscu pracują służby. Specjalna komisja wyjaśni okoliczności tragicznego zdarzenia. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej Michał Lisiecki, założyciel i prezes firmy, która wydaje tygodniki Wprost i do rzeczy, jeszcze dziś opuści areszt. Sąd podtrzymał decyzję o 500 tysiącach złotych kaucji, zakazie opuszczenia kraju i policyjnym dozorze. Zdaniem śledczych wciąż istnieje zagrożenie, że podejrzany będzie utrudniał śledztwo, mówi prokurator Tomasz Krzesiewicz. To, że sąd stosuje tak wysokie kaucje plus zakaz opuszczania kraju, to przecież u podstaw tego leży duże prawdopodobieństwo sprawstwa w zakresie zarzucanych czynów, ale także obawa matactwa. Zdaniem obrońcy Michała Lisieckiego, Piotra Kruszyńskiego, areszt byłby zbyt surową sankcją. Pan sędzia powiedział w uzasadnieniu, że tutaj nie ma potrzeby absolutnie stosowania tak drastycznego środka zapobiegawczego w postaci bezwzględnego aresztu. Michałowi Lisieckiemu grozi do 15 lat więzienia. Troje małych dzieci odebranych w Szwecji Rosjaninowi, przekazanych arabskiej rodzinie zastępczej, pozostanie na razie w Polsce przy ojcu, zdecydował sąd w Warszawie. W tej sprawie interweniował rzecznik praw dziecka. Sąd pozwolił Denisowi L. i jego córkom na pozostanie w naszym kraju do czasu rozpatrzenia jego wniosku o azyl. Rodzina zamieszkała w użyczonym mieszkaniu pod nadzorem kuratora. Zadowolenia nie kryje pełnomocnik Denisa L. Bartosz Lewandowski. To orzeczenie pokazuje, że sądy polskie, organy polskie zdecydowanie stoją po stronie autonomii życia rodzinnego, prawa rodziców do opieki nad swoimi dziećmi i prawa dzieci do tego, żeby być pod opieką biologicznych rodziców. Ja się niezmiernie cieszę z tego bardzo mądrego orzeczenia, które zarówno z jednej strony zabezpiecza dobro dzieci, natomiast z drugiej strony zapewnia to, że koniec już jest tej bardzo smutnej historii trwającej już od półtora roku. Dramat 41-letniego Rosjanina i dziewczynek zaczął się, gdy jego żona zachorowała i trafiła do szpitala, a szwedzkie służby socjalne przekazały dzieci rodzinie Arabów. Denis L. wbrew zakazowi postanowił wrócić z dziećmi do Rosji. Na kolejnym widzeniu zabrał córki i razem wyjechali ze Szwecji. Dziewczynki zostały umieszczone w systemie informacyjnym Schengen jako osoby zaginione i dlatego, gdy Rosjanin pojawił się z dziećmi na warszawskim lotnisku, polskie służby graniczne musiały całą rodzinę zatrzymać. Średnio 10 tysięcy złotych według doniesień prasowych może jeszcze w tym roku wpłynąć na konta tych, którzy oszczędzali w OFE. Pieniądze miałyby zostać przelane na indywidualne konta emerytalne. To propozycja premiera Mateusza Morawieckiego, mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Pierwotnie ta koncepcja polega na tym, że 75% tych aktywów jest przekazana, 25% zapisana w ZUS-ie. Natomiast, o ile mi wiadomo, trwają analizy również alternatywnych wariantów zawierających taką propozycję przekazania 100%. Uważam, że byłby to najlepszy scenariusz z perspektywy 16 milionów uczestników OFE. 10 tysięcy to orientacyjna kwota. Ile pieniędzy trafi na konkretne konto zależy od wielu czynników, jak zarobki oraz jak długo wpłacano środki na OFE. W ten sposób rząd chce zachęcić Polaków do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych. Ludzie postrzegają środki w OFE jako ich prywatne oszczędności, pomimo tego, że prawnie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że są to środki publiczne i na pewno rozstrzygnięcie sprawy OFE w taki sposób, uważam, bardzo uczciwy w stosunku do uczestników OFE, zapisania im tych środków na prywatnych, indywidualnych kontach emerytalnych, wzmacniałby to zaufanie i zachęcał do korzystania z takich dodatkowych form oszczędzania na cele emerytalne.

Burning Sea, tym nagraniem tytułowym, jeżeli chodzi o ostatnią przez Daniela Spraniaka wydaną płytę, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Artysta we własnej osobie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No bo już zrobiło się ciemno za oknem, więc tak możemy powiedzieć. Artysta jest obecny, nawiązując też trochę do Marina Abramowicz, nie wiem skąd to skojarzenie mi przyszło, pewnie ze sprawą słów, no ale już na przykład w najbliższą niedzielę będziesz gdzie? W Elblągu, a w poniedziałek będziesz w Gdyni. No to i wie. Potem to już tak biegnie, bo koncerty przedstawiające album Burning Sea trwają i oczywiście o tej płycie będziemy dzisiaj rozmawiać i będziemy też jej słuchać. Posłuchamy także z tej najwspanialszej wersji, jaka istnieje, moim zdaniem. Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, czyli z wersji winylowej. To jest... Zgadzam się. Tak, zgadzasz się? Zgadzam się. Ale już teraz nie mówię o artefakcie, czyli o tym, że się trzyma w dłoni i że okładkę dobrze widać i że wtedy eksponuje się rzeczywiście działanie graficzne, tylko też o dźwięku. Lubisz? Bardzo lubię. Kupuję płyty tylko winylowe. Będzie Spareniak. Aha, kupujesz swoje płyty tylko winylowe, nie, tak? Swoje też kupuję winylowe, ale ogólnie kupuję tylko płyty winylowe. Jakoś tak trochę już ich już mam, ale no to jest rzeczywiście drogie hobby, bo taka płyta nowa, no to tak od 80 w górę, więc tak mi się zdarza raz na jakieś 2-3 miesiące sobie coś kupić. No i jak prezent oczywiście też dostaję, to zawsze mówię, że jak ktoś chce mi kupić, to albo książkę, albo winę. No i jeszcze oczywiście pozostają komisy, no gdzie tak, można wyszukiwać w bardzo dobrych cenach czasami rarytasy, czasami też warto ryzykować i kupować płyty, których się nie zna, bo no może właśnie dochodzić do niesłychanych odkryć, bo przecież bogactwo muzyczne jest niezbadane. Ale wracamy teraz do twojego bogactwa muzycznego. Przypomnij proszę, jaki pomysł, jakiego chomikowania efektem jest ten album. A więc album Burning Sea był nagrywany przez ostatnich 4-5 lat, tak mi się wydaje, bo to był okres, kiedy mieszkałem w Łodzi, a w związku z tym spędzałem sporo czasu z operatorami filmowymi, no w sumie głównie z operatorami jednak, w szkole filmowej, dlatego że też byłem tam chwilę studentem. No i tak się zdarzało, że często moi koledzy prosili mnie o to, żebym napisał im... Daniel, ty coś tam chyba komponujesz, prawda? Tak, dokładnie, coś tam chyba nagrywasz, śpiewasz, jakbyś mógł, albo w zasadzie to nawet nie było, jakbyś mógł, tylko weź mi nagraj. Więc ja mówię, kurczę, no czemu nie? Ja tak naprawdę na początku traktowałem to bardziej jako trening, dlatego że ta poprzednia moja płyta przed tym, zanim się tym zająłem, czyli Back Home, no była już taka trochę filmowa i ta atmosfera mnie kręciła, więc stwierdziłem, że trochę potrenuję i zacznę robić tę kompozycję dla moich przyjaciół, co się zaowocowało właśnie tą płytą, ale też kilkoma utworami, które zostały zamienione z takich soundtracków na utwory, na przykład Stranger z poprzedniej płyty. On był też właśnie utworem do etiudy. Ja go zamieniłem i się okazał jeden z moich ulubionych utworów, no i Kasia też tam zaśpiewała, Kowalczyk, Skulls. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Tak. Przypominamy o nowej epce, która jest już oficjalnie dostępna od zeszłego tygodnia. No tak, i tutaj zawsze warto też przypomnieć, że po twoje utwory sięgają chętnie ci, którzy dbają o muzykę do seriali, czy w ogóle poszukują ciekawej muzyki, którą potem można wykorzystać właśnie w filmie. No ale tu sytuacja była właśnie odwrotna, czyli te utwory powstawały z myślą o pomysłach i w związku z tym za każdym z tych tytułów i za każdym z tych utworów stoi wspomnienie o jakiejś współpracy. Nie za każdym, bo kilka utworów rzeczywiście było stworzonych jakby z myślą trochę obrazie. Gdzieś tam z tyłu głowy miałem pewne emocje, pewne jakieś filmowe inspiracje, ale nie były nigdy wykorzystane w żadnej formie filmowej. Natomiast większość z nich rzeczywiście tak. Co się wiąże też z fajną rzeczą, dlatego że teraz łatwo mi teledyski realizować. Dlatego, teraz że... mówisz, słuchaj, teraz chyba coś już... tam nakręciłeś, tak? Więc ja potrzebuję właśnie, obrazu. Nawet te filmy mogą posłużyć jako teledyski teraz. No tak właśnie o tym myślę, że wracasz do kolegów, którzy cię prosili o przysługę i mówisz, słuchaj, no jest taka sytuacja, że trzeba to pokazać, więc dawaj ten film. No tak się staram teraz wyciągać, ale oni nie odbierają ode mnie telefonów. No, może teraz na antenie ich tutaj tak? zrugać. Dobrze, to zastanowimy się, słuchając muzyki, zastanowimy się, czy tworzymy konkretną listę poszukiwana, tak. czy też jednak damy szansę tak po prostu, żeby ktoś rachunek sumienia zrobił na własną rękę. City by Night to jest utwór, który teraz zaprezentujemy i to właśnie będzie prezentacja z płyty winylowej. To jak można wprowadzić? Jaka jest historia konkretnie tego utworu? Kurczę, no nie wiem. Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale chyba właśnie taka atmosfera tego dusznego miasta gdzieś mnie fascynowała. Takiej mrocznej, mrocznej metropolii, trochę jak z filmu 7. Więc to jest taki wyraz mój muzyczny do tego. City by Night. Miasto nocą. Daniel Spaleniak w naszym studiu. Noc za oknem. Pewnie słychać nas nie tylko w miastach, no ale pewna atmosfera duszności, myślę, może dopaść człowieka także w mniejszej społeczności. Tak może to zakończę. Przypomnij też, proszę, idąc już tym tropem przypominania, bo spotkaliśmy się i opowiadałeś trochę o Burning Sea w momencie, w którym po raz pierwszy mogliśmy posłuchać tytułowego nagrania z tego albumu. Jakiego rodzaju środowisko, już teraz myślę o warsztacie kompozytorskim, towarzyszy ci podczas tej pracy i jak bardzo różni się od tego, co potem dzieje się na koncertach, no poza faktem, że na koncertach towarzyszą ci muzycy, którzy są żywi. Tak. No ja to się tak staram wszystko sam oczywiście robić. Akurat w tym utworze Burning Sea pomagał mi Tomek, który dogrywał skrzypce i syntezator. Natomiast Tomek Mreńca, tak. Ja już tak mówię Tomek, bo już mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, ale nie. Tomek Mreńca. Sprawdźcie, wspaniały muzyk. Więc wracając. Mamy rzeczywiście czasami problem przekładając te utwory na zespół. Trzeba się sporo namęczyć, żeby te aranżacje były ciekawe, ale też, żeby oddawały ducha tych utworów. Chyba, że nie chcę zmieniać muzyków, ani ich też specjalnie przekształcać, ich umiejętności, czy tam kierunku, w jakim idą, czyli nie chciałbym, żeby perkusista grał na klawiszach, chociaż Michał często się zarzeka, że może. W każdym razie, te aranżacje się różnią często bardzo właśnie od tych z płyty, ale wydaje mi się, że są to ciekawe różnice i takie fajne wariacje na temat tych utworów. To klikanie, które nam towarzyszy tutaj w tle, to ja, która właśnie już teraz przechodząc z wersji winylowej otwieram twoją płytę w wersji cyfrowej. Jest cała gotowa i czeka, więc za chwilę posłucham kolejnego nagrania. Ale też nie odpowiedziałeś na pytanie dotyczące samego startu, czyli z czym się zabierasz i jak te utwory powstają. Bo kiedyś to było tak, że siadałeś sobie w swoim pokoju, brałeś gitarę i wychodziły utwory także o papierosach, których nie paliłeś. Natomiast w przypadku tej muzyki, jaki jest początek i jaka jest technika. Okej, okay, no tutaj w większości, tak jak wspominałem, te utwory były komponowane do obrazu, więc to jest dla mnie zupełnie inny proces niż na przykład pisanie zwykłej piosenki, dlatego że te emocje, które ja wykorzystuję, one już są w obrazie. I teraz zaczyna się właśnie ta najlepsza część pracy, moim zdaniem, nad filmem, czy nad jakąś formą wizualną, że my musimy te emocje jako muzycy jakkolwiek wykorzystać. Albo je wzmocnić, albo je skontrować. No to już zależnie od pomysłu, ale no ja to bardzo lubię robić i mam wrażenie, że też dość dobrze wyczuwam to, co jest na ekranie, więc właśnie no, tak to się zaczyna, od poszukiwania pewnych emocji w dźwiękach. I to jest jakiś taki stały zestaw możliwości, jakie mają w ogóle kompozytorzy muzyki filmowej, że ktoś gdzieś wprowadza właśnie te zasady, że można iść za emocją zawartą w obrazie, albo że kontra czasami dobrze robi, czyli nie chodzenie za tym, co sugeruje obraz, ale postawienie jakiegoś, no właśnie, jakiejś przeciwwagi, zbudowanie poprzez muzykę. I czy to zostaje w gestii jednak autora muzyki, czy reżysera? No podejrzewam, że przy większych produkcjach reżyser podejmuje takie decyzje, natomiast... Przy największych studio podejmuje te decyzje. No tak, wielkie studio produkcyjne. Dokładnie, dokładnie. Natomiast w moim przypadku, no to ja od razu mówiłem, że słuchajcie, ja to z przyjaciółmi większość tych rzeczy realizowałem. Więc mówię, słuchajcie, dajcie mi zrobić to, co ja tutaj czuję i zobaczycie, czy to będzie wam się podobało, czy nie. Jeżeli nie, no to pójdziemy w jakąś inną stronę. Ale w większości udało mi się zawsze przepchnąć ten swój pomysł. A no, byłem z tego zadowolony też bardzo, bo tak mi się to podobało, ta praca nad tym, więc chciałem, żeby tam te moje emocje też tam się znalazły. Ale gdyby sytuacja nie była sytuacją przyjacielską, czy też koleżeńską i dotyczyła takiej współpracy, w której obie strony coś no, próbują pokazać, tylko była już taką komercyjną, to wtedy zdaje się, że te ograniczenia spadające na kompozytora są znacznie większe, tak, prawda? Tak, to prawda. No czasami słyszało się takie też opowieści, że zatrudniano muzyka i kazano mu grać wbrew w ogóle swojej estetyce. No i to jest moim zdaniem bardzo głupie, bo jeżeli się już kogoś bierze z konkretnym dorobkiem, no to się oczekuje, że będzie robił taką muzykę, jaką dotychczas prezentował, czy w tym klimacie. No nie wiem, czy tak przykład Cliffa Martineza w The Nick Soderberga. Nie? Zrobił tam muzykę elektroniczną do serialu, który odbywa się na przełomie wieku XX i XXI, czyli kostiumowego, co działa w ogóle świetnie. No jest właśnie takim przełamaniem i w ogóle zupełną kontrą. Ja byłem zachwycony, jestem świeżo dopiero po obejrzeniu drugiego sezonu też, więc głęboko to we mnie siedzi i zrobiło duże wrażenie. Zresztą XXI wiek to jest wiek moim zdaniem ludzi, którzy dobierają muzykę. Jeżeli wspomniałeś o serialach, to właśnie w serialach to mistrzostwo wychodzi na pierwszy plan, bo często cudownie znaleziony, czy też skomponowany utwór potrafi nieść całą opowieść i tutaj można byłoby mnożyć przykłady od muzyki oryginalnej, ale nawiązującej jak przy Stranger Things. Już teraz wszyscy wiedzą po prostu, tak. Po jednej nutce rozpoznają tę stylistykę i ten klimat. No po takie sytuacje, w których wyjmuje się po prostu jakiś utwór sprzed lat i on znowu zaczyna żyć, staje się popularny dzięki serialowi. Zróbmy przerwę na muzykę i za chwilę wrócimy. Enter the Void to także utwór, który można znaleźć na płycie Burning Sea. To jest płyta Daniela Spraniaka, z którym rozmawiamy cały czas i w sposób naturalny ze względu na to, jak powstawały utwory na tej płycie. No, nasza rozmowa biegnie teraz trochę w stronę obrazu i muzyki, i tej zależności, i swobody kompozytora. Jeżeli ktoś to słyszy po raz kolejny, to przepraszam, ale już sprawdziłam, że Daniel jeszcze tej opowieści nie słyszał. A mianowicie taki prosty eksperyment, który pozwala zrozumieć, co muzyka robi z obrazem. Widziałam kiedyś w dawnych czasach w telewizji, kiedy były tylko dwa kanały, i na przykładzie teledysku Thriller Michaela Jacksona pokazywano, jak ten sam obraz konkretny, czyli wychodzą zombiaki i to jest straszne, kiedy jest oprawione oryginalną piosenką, czy można to jeszcze podbić. Jak ten sam obraz działa, kiedy podłoży się pod to coś abstrakcyjnego, foxtrota, coś radosnego, no ptaki na wiosnę i te sprawy. I jak rzeczywiście muzyka kompletnie jest w stanie wyprowadzić nas na manowce, łącznie z tym, że potrafi odwrócić jakieś dosłownie czy grubą krechą namalowane znaczenie sceny. To jest tak fenomenalna dziedzina sztuki, tak, że ja się nie dziwię, że te wielkie studia próbują wpływać na kompozytorów i trzymają ich krótko. Mnie też, teraz miałem takie spotkanie z pewnym reżyserem odnośnie właśnie muzyki do serialu i on wspominał, że montują, że on swoim montażystom każe zawsze montować wszystko na sucho, bez dźwięku. Dlatego, że jeżeli już robią to z muzyką, to wtedy bardzo dużo błędów montażowych się pojawia. A kiedy tej muzyki nie ma, no to widać wszystko jak na dłoni. Nie da się niczego inaczej zinterpretować, jak tak, jak to się właśnie jak ma być. Czyli muzyka też może zakleić, może zamaskować, zakrzywić, tak? Tak, zakrzywić pewną ocenę, właśnie tak jak mówisz, że jest to w jakiś tam sposób nakierowane, już nacechowane. To kto twoim zdaniem, z twojej perspektywy powinien mieć decydujące zdanie? Muzyk. Muzyk zawsze, tak? I kompozytor. Oczywiście. Nie, no to jest zabawne, bo to często jest taka walka właśnie, głównie pomiędzy operatorem a autorem muzyki, dlatego że często słyszałem takie zarzuty, że to jest zbyt teledyskowe się robi, a ja właśnie uważam, że nie, że muzyka jakby pracuje zawsze na obraz i na całą produkcję. Często są takie filmy znane głównie właśnie ze ścieżek dźwiękowych, czy Suspiria, czy nie wiem, czy nawet Piraci z Karaibów, no już taki najprostszy przykład. No to są legendarne filmy głównie ze względu na muzykę i nikt nie powie, że to jest muzyka, że muzyka się wybija i to jest źle. Właśnie o to chodzi. Moim zdaniem ta muzyka ma się wybijać. To jest wtedy oczywiście no, w granicach rozsądku, ale moim zdaniem to wszystko działa na cały efekt finalny. Te granice rozsądku oczywiście pozostają do określenia przez kompozytora. To jest oczywiste. No tak. Ale czy już po praktyce i doświadczeniach jesteś w stanie tak nieomal mechanicznie wskazać dźwięki, które wywołują konkretne nastroje i konkretne emocje? Czy my ludzie jesteśmy tak prości do rozpracowania? No, znaczy ja się aż tak na tym temacie nie znam, ale ostatnio z Agimem na Fryderykach rozmawiałem i to jest człowiek, który zgłębia te tematy i on wspominał, że bardzo możliwe, że kiedyś w przyszłości ludzie w ogóle będą się posługiwać muzyką, żeby wyrazić swoje emocje tak na co dzień. Ja się w ten temat nie wgłębiam. Postaniemy się tak wyprani przez korzystanie z internetu. Myślę, że właśnie, że to nie chodzi do końca o to, tylko o to, że muzyka bardzo łatwo przynosi te emocje. I ludzie często właśnie z łatwością odczytują je. Więc może to w tym kierunku. Ale ja mówię, nie jestem ekspertem w tym temacie, tylko taką krótką rozmowę z Agimem miałem na ten temat. Myślę, że trzeba by go zapytać więcej o to. Natomiast ja się chyba z tym zgadzam, bo no ja jakby, to jest też moja w pewnym sensie praca, żeby to, te emocje gdzieś tam wydobywać i je pokazywać. Wyeksponować je, tak. No to eksponujmy w takim razie twoje emocje poprzez utwory z twojej płyty. Czeka teraz ten zatytułowany Train. Nie wiem, czy pamiętasz, jak brzmi, ale może pamiętasz też, jak jeden powstał. Jeden z moich ulubionych utworów. A jak powstał? No, na zamówienie. No, do etiudy. Do pewnej etiudy, ale no, był mocno inspirowany muzyką z filmu Prorok Jacques'a Audiarda. Thank you. Train. To nagranie, przypomnę raz jeszcze, z albumu Burning Sea. Daniel Spaleniak jest naszym gościem. Idealna sytuacja dla... przepraszam, że tak cały czas odkładam na bok to, że jesteś autorem utworów, płyt, które wykonujesz na koncertach, ale skupiamy się akurat na tej konkretnej płycie, której charakter narzuca ton tej rozmowy. Więc idealna sytuacja dla artysty, który także lubi komponować muzykę do filmu, do serialu, polega na tym, że ktoś przychodzi i mówi, chce ciebie i chce właśnie tego, jak ty brzmisz. Tak, dokładnie, dokładnie. No to jest super, kiedy ten taki oryginalny szlif, trochę takie własne wyczucie tej muzyki jest doceniane. No to jest najlepsza sytuacja, bo no, też miałem takie propozycje, żeby zrobić jakąś tam muzykę do filmu zaliczeniowego i już reżyser dawał mi pewne znaki, że zależy mu na jakichś tam dzwoneczkach, na jakichś takich dziwnych gwizdaniu. Ja mówię, słuchaj, kurczę, to w ogóle nie są moje rejony. Jakby to ja w ogóle nie umiem gwizdać nic, to też musiałbym kogoś zatrudnić do gwizdania. No to nie, w ogóle zupełnie nie to, więc się jakby nie dogadaliśmy. Ale no to się rzadko zdarza. Myślę, że ludzie jednak zanim podejmą współpracę z kimś, to robią też spory research na temat jego twórczości. A ja myślę, że mam może bardziej takie cyniczne zdanie na ten temat. A propos gwizdania, gdybyś potrzebował, to ja chętnie dobrze, mogę to będę pogwizdać. Pamiętał. Nie wiem, czy dobrze, no ale na pewno mogę próbować. Więc, że też często młodzi kompozytorzy zwłaszcza wykorzystywani są w taki sposób właśnie, że no to weźmiemy kogoś, kto jeszcze jest na początku drogi, stara się, więc pewnie będzie można na niego łatwo wpływać i poprosimy go, zrób nam taką muzykę, słuchaj, jak zrobił ktoś. I tutaj pada konkretny tytuł, konkretne odniesienie. No i powstaje naśladowanie, czy też próba naśladowania jakiegoś istniejącej już formy. Z drugiej strony, jak gdyby też na tym polega nauka malarstwa, przynajmniej w tym takim klasycznym ujęciu, polega na kopiowaniu mistrzów, a potem dopiero szukaniu własnej ścieżki. Nie wiem, czy to się przekłada na muzykę. No, myślę, że nie do końca też, bo ja na przykład nigdy nie potrafiłem grać żadnych coverów. Tam kilka ojciec mnie uczył grać jakiegoś Pod Papugami, to czy tam Beatlesów później, jak ja już miałem wpływ na wybór tych utworów. Natomiast ja to wszystko już pozapominałem i często jak ktoś mnie prosi, żebym coś zagrał, to ja trochę mi głupio, bo ja mówię, że ja potrafię tylko swoje utwory i tak nie wiem, czy to chcecie słychać tego, więc ja się staram jakby w ogóle nie kopiować nikogo, ale oczywiście pewne sugestie i pewne inspiracje czerpię bardzo silnie też, bo to bardzo na mnie wpływa też. W pewien sposób jest to gdzieś tam przerabiane, filtrowane i ja to wypluwam w jakiejś innej formie. A gdybym cię zapytała o twoje ulubione filmy pod względem właśnie połączenia obrazu i muzyki, że to świetnie zagrało, to masz taką... Tak, to znaczy z nowych, no, teraz tak na szybko, no na pewno u Davida Lyncha, to każdy film w zasadzie, tylko że tam akurat jest kompozytor, jest po prostu, siedzi z reżyserem, reżyser mu mówi dokładnie i oni razem to robią, no ale w każdym razie, jeżeli chodzi o muzykę i film, no to jest świetne połączenie. Świetne połączenie jest filmów Villeneuve'a z Johanem Johanssonem, przepiękna jest ta muzyka, czy nawet taki niedawny film arthouse'owy Good Time się nazywał. Jest na Netflixie do obejrzenia braci Safie? Satie? Już nie pamiętam. Satie chyba nie raczej. Satie to kompozytor. No nieważne. W każdym razie muzyka jest tam po prostu niesamowicie ekspansywna. Taka po prostu wybija się. Jest bardzo taka agresywna, elektroniczna. No jest świetna. No czy jeszcze ostatni soundtrack pana z Radiohead. To Majorka. To Majorka też, ale tego drugiego. Ja zawsze zapominam. No poczekaj, Johnny Greenwood. Greenwood, no, chcesz dokładnie. Zapomnieć o Johnny dokładnie, Greenwoodzie? Dokładnie. W filmie z Joaquinem Phoenixem, Lynn Ramsey. A ty to wszystkich pamiętam, a tytułu nie pamiętam. No właśnie, ja teraz też nie pamiętam tytułu tego filmu, ale wiem, o czym jest ten film i kocham ten soundtrack. Czyli film jest o człowieku, który musi się zmierzyć ze złem tego świata, które symbolizuje no, najgorszy rodzaj pedofilii, jaki można sobie wyobrazić. Czekamy na podpowiedzi, bo mamy wspólną dziurę w głowie z Danielem. Jak nazywał się ten film? Mocny, wstrząsający i rzeczywiście Johnny Greenwood do niego napisał muzykę. Daniel, bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Na zakończenie tej godziny chcę jeszcze zaprezentować płytę tygodnia Hani Rani, więc dlatego... Pozdrawiam Hani, jestem fanem. I zapraszamy też na twoje koncerty, które, przypomnę, nadchodzą. Najbliższy w Elblągu w Miazdze, ale potem kolejne daty oczywiście w internecie, wszystkie dostępne. Kończymy utworem Suspension. Dlaczego akurat ten jest twoim ulubionym na płycie? Strasznie długo się z nim męczyłem, ale w końcu jak już go zrobiłem, to uważam, że chyba wyszło najlepiej, jak się dało. Daniel Spaleniak, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Thank you. Daniel Spaleniak i jego album Burning Sea, płyta, która już jakiś czas radzi sobie na rynku i można do niej sięgać w dowolnym momencie. Oczywiście dostępna we wszystkich teraz istotnych wersjach. My także wykorzystywaliśmy płytę winylową podczas naszego spotkania. To na zakończenie. Aby utrzymać ten wspaniały nastrój drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania, otwieramy płytę tygodnia, która idealnie pod to przełamanie dnia i nocy będzie nam grała. To jest solowa płyta Hani Rani, która całkiem niedawno wspólnie z Janną w naszym studiu opowiadała o ich debiutanckim albumie, o albumie duetu Tęskno. Teraz Hania nadchodzi z płytą solową. Zresztą jutro opowie o tym, jaka była kolejność tej pracy i teraz skupimy się po prostu na słuchaniu. Thank you. Od czego zacząć tu opowiadanie o płycie Essia? To jest celowa płyta Hani Rani, płyta tygodnia w programie alternatywnym. Na pewno od tego, aby trzymać głos w takiej powadze i profesjonalizmie, to po pierwsze. Po drugie, chyba od tego, że to jest w ogóle muzyka i pomysł bardzo podstępny. Dlatego, że w pierwszym odczuciu i myślę, że wiele osób po prostu na tym etapie zostaje i to jest jak najbardziej uprawnione i to jest świetne. To jest bardzo nieskomplikowana propozycja. Nieskomplikowana w tym sensie, że po prostu urzeka swoją złożonością z jakichś takich rzeczy, które wydają nam się osiągalne, że my też moglibyśmy usiąść przy pianinie w tym momencie. Na szczęście nie ma pianina w tym studiu. Więc gdyby było tu pianino, oczywiście bym przy nim usiadła i natychmiast zaczęła tak delikatnie i bez wysiłku grać, co jest nieprawdą, bo właśnie w wielu drobiazgach niesłychanie precyzyjnych, pomysłach, które nie wybuchają jak fajerwerki, ale są realizowane z taką jakąś miłością i uwzględnieniem też obsunięć jakichś drobnych elementów, które no, nie są wypolerowane na najwyższy połysk, budowana jest niesłychana przestrzeń przez Hanię. To jest bardzo jej płyta, ale myślę, że wiele osób będzie chciało uczestniczyć w tym świecie i tę płytę posiadać. Stąd pytanie konkursowe. Może zapytam, ponieważ wielokrotnie już o tym mówiliśmy, przy okazji także Tęskno, Hania z grupą zaprzyjaźnionych artystów, czy w ogóle przyjaciół, tworzy takie środowisko, które działa prężnie. Między innymi w zeszłym roku zrobili po raz pierwszy festiwal w Bieszczadach. On się bardzo, znaczy nie wiem czy po raz pierwszy, to się rozpędziłam, ale na pewno z wielką udanym efektem zrobili festiwal w Bieszczadach, o którym też mówiliśmy w Trójce i teraz już fundacja, która wzięła nazwę od tego festiwalu, prężnie działa nad kolejną odsłoną. Pomysł jest taki, aby blisko natury i blisko sztuki być jednocześnie właśnie w tych bieszczadzkich przestrzeniach. Jak nazywa się ten festiwal? A co za tym idzie, jak nazywa się fundacja? To jest pytanie konkursowe. 2 2 7 3. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Dokładnie Bartek na nie czeka. A my posłuchamy jeszcze jednego nagrania z tego albumu, zatytułowanego Essia. Hania Rani będzie jutro naszym gościem po 20. Gdyby ktoś miał jakieś pytanie, skojarzenie czy niecierpiącą zwłoki, sugestie, to proszę pisać, wykorzystując na przykład kontakt na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, gdzie zapisałam już wszystkie utwory wykorzystane w dzisiejszej audycji, a także jesteśmy na Facebooku, gdzie PS gra. A zatem na zakończenie jeszcze Glas. Jutro słuchamy płyty w towarzystwie autorki. No i napisy końcowe dzisiejsze to Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Katarzyna First Wojtkowska. Do usłyszenia. Dziękujemy.